Słyszysz mnie? Słyszę. Dobra, czekaj. Sobie tylko. Może. Musiałem się go napić jeszcze. Tak, lecimy. Bez żadnych cięć, bez żadnych podbitek. Za pierwszym. To jedziemy. W jakiejś sprawie koło czwartej mój rozmówca wskazał modną kawiarnię. Jest 14, mam 2 godziny nagle w centrum miasta. Jeden gość wpada na mnie. Pamiętam go, szybko dość stąd wyjeżdżał. Po 10 latach emigracji zmężniał. Nie mam nic do roboty, stoimy na krócej. On wali anegdoty, jak wzorowy uczeń. Wrócił z Holandii i ma trochę plasteliny. Tyle lat nie palę w sumie, więc palimy. Trzeba coś zjeść, bo gruda była solidna. Wchodzimy do Tomo, on idzie do kibla. Kilka znanych mord, hokeista Edyta i papież biały blond w postaci Adamczyka. Przy barze łódki wprowadzają mnie w hipnozę. Zrobiłem się okrutnie, zamawiam wodę. Jemy tatara w gunkanach, kraba w szuwarach i wmieszać się staram w tłum jak wasabi w kikomana. Vis-a-vis siedzi panna i nie wie o co kaman. Jest bezradna, jakaś trawa wchodzi jej w aparat. Co to za hasz, najerałem się jak zły. Mam już o mamy, że Adamczyk zgolił brwi. Wciąż jestem głodny, ale mam ochotę wyjść. Idziemy naprzeciwko do Bambino, lepiej mi. Wchodzę tu w 3 paszteciki barowe. On wyjada ryż z talerza pomidorowej. Na końcu sali pod obrazem jakaś pani je własnymi sztućcami, a mi rozpierdala głowę. Elegancko było, się rozbijamy i tak jadąc do domu snuję sobie jakieś plany. Na klatce sąsiad zaster daje rachunki, bo pomyliłem numer drzwi w umowie kablówki. Ci w kombinezonach grzebią coś w przewodach. Dziś są podejrzani, patrzę im po oczach, mijam ich. Mam déjà vu sprzed kilku dni, sikor świeci 16, gdy otwieram drzwi i drugie drzwi ciach. Z zamrażarki cyk, agenda smakada mija nad. Wchodzi mi jak na fliperach tilt i dociera do mnie myśl, że zapomniałem, że w kawiarni czeka na mnie typ. Czeka ktoś gdzieś, ale nie doczeka się, nie wie tego, że nie zobaczy cię, aż był mocny.